Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Słuchają go Państwo dziś, w piątek, 10 dzień marca. Minęła siódma, pora na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Radosław Mróz. Donald Tusk dalej na czele Rady Europejskiej. Powiemy o głosowaniu w Brukseli. Będą także reakcje w Warszawie. Wszystkie kluby były za. Sejm przyjął ustawę o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim. Po politycznym trzęsieniu ziemi prezydent Korei Południowej usunięta z urzędu. Na początek Bruksela unijni liderzy odnowili mandat szefowi Rady Europejskiej. Za było 27 państw, przeciw tylko Polska. Premier Beata Szydło odmówiła przyjęcia wniosków ze szczytu. W Brukseli na zakończenie spotkania przywódców doszło także do mocnej wymiany zdań między szefową polskiego rządu a prezydentem Francji i premierem Belgii. Zamiast wniosków ze szczytu są konkluzje przewodniczącego Rady z poparciem 27 państw bez Polski. Nie podważają one jednak legalności podjętych decyzji, bo same wnioski ze szczytu nie są aktem prawnym, a jedynie politycznymi wskazówkami. Premier Beata Szydło tłumaczyła, że nie mogła poprzeć wniosków ze szczytu, na którym doszło do wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej przy sprzeciwie własnego kraju. Mówiła, że chodzi o zasady. Z relacji dyplomatów wynika, że ta decyzja wywołała krytyczne komentarze. Wy macie zasady, my mamy fundusze strukturalne, miał powiedzieć prezydent Francji François Hollande, odnosząc się do pieniędzy z unijnej kasy, które Polska otrzymuje dzięki płatnikom netto, m.in. Francji. O przenoszeniu sporów wewnętrznych na unijne forum i dziecinnym zachowaniu miał też mówić premier Belgii Charles Michel. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A w tej sprawie także mocna wymiana zdań w Sejmie. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru wezwał premier Beatę Szydło do dymisji. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w odpowiedzi zarzucił opozycji, że działa przeciwko interesom kraju. Skala upokorzenia polskiego rządu jest dramatyczna. Polska! Polska! Wy nie wierzycie w nic poza waszymi interesami i interesikami. Wy jesteście dzisiaj partią zewnętrzną. Wy kompromitujecie Polskę. Jesteście przeciw Polsce. Wy przegraliście. Przegrał PiS. I musicie z tym żyć. Panie prezesie, panie marszałku, gratuluję panu. Pan wygrał. Pan wygrał. Ale Polska przegrała. Donald Tusk będzie przewodniczącym Rady Europejskiej do 2019 roku. Stanowisko to można pełnić przez maksymalnie dwie kadencje. Sejm za Śląskim Związkiem Metropolitalnym. Wszystkie kluby parlamentarne zagłosowały za tą ustawą. Związek ma być zrzeszeniem gmin położonych na obszarze zamieszkanym przez co najmniej 2 miliony mieszkańców. Projekt ten stanowi racjonalną i oczekiwaną odpowiedź na ogromne i specyficzne problemy regionu. Jest on dobrym fundamentem prawnym, kształtującym i decydującym w sposób istotny o jego przyszłości, a przede wszystkim jest działaniem na rzecz jego przebudowy. Mówił sprawozdawca ustawy z PiS Jerzy Polaczek. Za jej przyjęciem głosowało 432 posłów, jedna osoba była przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Prokuratura szacuje, że straty w KGHM sięgają 33 milionów złotych. Śledczy postawili zarzuty w sprawie toczącego się od kilkunastu miesięcy śledztwa dotyczącego wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów w mieniu spółki. Podejrzani mieli wprowadzić przedstawicieli KGHM-u w błąd. Prokuratura nie ujawnia, kim są. Czterem osobom przedstawiono zarzuty doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przedstawicieli KGHM SA. Działanie tych czworga podejrzanych spowodowało straty w mieniu pokrzywdzonej spółki w wysokości co najmniej 33 milionów złotych. Mówiła Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Śledztwo wiąże się z jedną z największych inwestycji KGHM-u realizowaną w Hucie Miedzi Głogów w programie modernizacji pirometalurgii. Prezydent Korei Południowej usunięta z urzędu. Trybunał Konstytucyjny utrzymał w mocy decyzję parlamentu o odsunięciu od władzy Park Geun-hye. Sprawa ma związek ze skandalem dotyczącym dostępu do tajemnic państwowych przez najbliższą przyjaciółkę prezydent Park, a także podejrzeniami o korupcję. Trybunał Konstytucyjny jednomyślnie uznał, że Park Geun-hye dopuściła się nadużyć konstytucyjnych dotyczących jej relacji z Choi Soon-sil. Najbliższa przyjaciółka prezydent miała bowiem dostęp do tajemnic państwowych, a powołując się na wpływy w Pałacu Prezydenckim, miała też wywierać naciski na duże koreańskie przedsiębiorstwa, aby te wpłacały pieniądze na konto zarządzanej przez nią fundacji. Park Geun-hye jest pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem Korei Południowej odsuniętym od władzy w wyniku impeachmentu. Od czasu grudniowego orzeczenia parlamentu obowiązki głowy państwa sprawuje premier Korei Południowej. Wybory prezydenckie mają odbyć się w tym kraju w ciągu 60 dni od orzeczenia Trybunału. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Uzyskał 3 z 5 głosów członków Rady Mediów Narodowych. Jacek Sobala został nowym prezesem Polskiego Radia. Zastąpi na tym stanowisku Barbarę Stanisławczyk-Żyłę, która wprawdzie wygrała konkurs na szefa Radia Publicznego, ale dzień po złożyła rezygnację, wczoraj została odwołana. Szef Rady Krzysztof Czabański podkreślał, że nowy prezes ma duże doświadczenie zawodowe. Zna radio i publiczne, gdzie był dyrektorem paru programów, i radio komercyjne, a trochę żyjemy na takim rynku, gdzie trzeba godzić wymogi komercyjne z misją publiczną. Nowy prezes Polskiego Radia kierował ostatnim warszawskim oddziałem TVP. Wcześniej był szefem Trójki, Jedynki, dyrektorem Radia BIS. Pracował także w rozgłosie komercyjnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz poproszę o słowo o sporcie. Krzysztof Łaniewski. Proszę bardzo. I zaczynamy od piłkarskiej Ligi Europy i najciekawszych meczów 1/8 finału. Schalke zremisowało z Borussią Mönchengladbach 1-1, tak jak Olympiakos z Besiktaszem i Rostów z Manchesterem United. Kopenhaga 2-1 wygrała z Ajaxem, a Lyon 4-2 z Romą. Może dlatego, że Wojciech Szczęsny obejrzał to spotkanie z ławki rezerwowych. Wcześniej Łukasz Teodorczyk biegał za piłką przez godzinę bez zdobyczy bramkowej i został zmieniony w wygranym przez Anderlecht 1-0 meczu z APL-em. Nasza reprezentacja tymczasem nigdy wcześniej nie była tak wysoko w rankingu FIFA. W najnowszym notowaniu zajmuje miejsce 12 przed na przykład Włochami, Anglikami, Holendrami i Chorwatami, co każe na ów ranking patrzeć z pewnym dystansem. Zupełnie serio należy za to traktować decyzję Szabiego Alonso. Defensywny pomocnik Bayernu Monachium zapowiedział, że po zakończeniu obecnego sezonu kończy karierę. Karierę, której tylko mu pozazdrościć i w klubie i w reprezentacji. Z drużyną narodową Hiszpanii wywalczył mistrzostwo świata i dwukrotnie mistrzostwo Europy. Co do występów klubowych, poza Bayernem grywał m.in. w Realu Madryt i Liverpoolu. W Tirreno Adriatico Michał Kwiatkowski był szósty na mecie drugiego etapu. Wygrał Brytyjczyk Geraint Thomas. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został mistrz olimpijski z Rio, Belg Greg Van Avermaet. Kolarzy, i to też takich z najwyższej półki, można również spotkać we Francji w wyścigu Paryż-Nicea, doprecyzujmy. Piąty etap wygrał Niemiec André Greipel. Liderem pozostaje Francuz Julien Alaphilippe. A Magdalinette od zwycięstwa rozpoczęła prestiżowy tenisowy turniej w Indian Wells. Polka w pierwszej rundzie pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-4 i 6-2. Korespondencji od Państwa jakoś tak rozwinął się temat dentystyczny, ale nie będziemy tego specjalnie kontynuować. Zacytuję tylko list od pana Irka. Moja żona na 3 dni przed wizytą u dentysty kiepsko spała i była podenerwowana, mimo że zęba miała leczyć jej koleżanka. Aha, zapomniałem dodać, że żona jest dentystką. No to wszystko rozumiem. A teraz prognoza, co tam będzie. Tak sobie będzie. Słońce wzeszło już dawno, o 6.03, zajdzie o 17.31, czyli dzień jest dłuższy od najkrótszego, już o 3 godziny 48 minut. W całym kraju chmury. Będą też większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, na Pogórzu deszczu i deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach jeszcze śniegu. Z kolei u podnóża gór Zakopane będą 4 stopnie dodatnie, w Suwałkach 5, w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku i Lublinie 6, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Warszawa, Kielce i Wrocław 7, a w Szczecinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. 7 dni. Super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. Samsung Galaxy A3 za 899. Smart TV 32 cale. Hitachi Wi-Fi za 949. Laptop HP. 4-rdzeniowy procesor AMD za 1250. Pralka Candy Slim. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 899. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamy dla Ciebie takie oferty na meble, że szafa gra. Teraz w Black Red White wyjątkowe meble i dodatki 10% taniej, dostępne w 20 wygodnych ratach 0%. Tylko do 14 marca. Więcej na brw.com.pl. Meble Black Red White. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 11,99 za kilogram, a żurawina tylko 16,99 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 13 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem, wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałem przypomnieć tylko jednej rzeczy. Dzisiaj mamy 10 dzień marca i według mojego kalendarza jest dzisiaj Dzień Mężczyzny. Gdyby pan Wojtek mógł to skomentować, byłbym szalenie wdzięczny, bo nie wiem, czy za mało uważnie słuchałem dzisiaj Trójki od samego rana, ale nie słyszałem nic, żeby pan Wojtek coś na ten temat powiedział. Wszystkiego najlepszego, panowie. Dziękuję bardzo i nawzajem. A skoro Dzień Mężczyzny, to ośmielę się powiedzieć rzecz straszną. Kobiety, doceniajcie nas jeszcze bardziej. Zobaczymy, czy to przejdzie. Pan Tomasz, wierny słuchacz ze Szczecina, napisał, pisze bardzo stremowany, bo to jest mój pierwszy list do pana, a słucham pańskich audycji już od połowy lat 70. Dziękuję i pozdrawiam. Ja dziękuję, panie Tomku. Od połowy lat 70. Co by dla pana wybrać muzycznie i dla tych, którzy słuchają od dawna? No mam taki przewrotny pomysł. Stara rzecz, klasyczna rzecz, ale po nowemu. Nie wiem, czy państwo tę wersję znają. A teraz coś dla ciała. Iza Woźniak przygotowała bardzo ciekawy, muszę powiedzieć, kawałek dźwiękowy na temat jedzenia, ale nie chodzi o obżeranie się, tylko o konkurencję dla nowalijek. Ciekawe naprawdę. Kapusty i ogórki. Je pani wiosną, czy raczej to tak na jesieni? Na okrągło. Nie, niestety, nie lubię. Nie lubi pan? Nie. Wiem, powinienem. Ja ogólnie kiszoną kapustę jem, ale kiszonek jakoś nie bardzo. Nie mogę się po prostu przekonać. Zapach po prostu odpycha. Ja nawet słyszałam, że kiszonki są zdrowsze na wiosnę od nowalijek. Tak, no warzywa są zdrowe. Same w sobie jako źródło minerałów również. Doktor Piotr Dominik, technolog żywienia ze Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. W tym okresie takim przejściowym, kiedy nie mamy dostępu do warzyw prosto z pola, no to tutaj rzeczywiście kiszonki odgrywają ogromną rolę. Dzięki procesowi kiszenia to w ogóle te witaminy, minerały, one zyskują na wartości. Te nowaliki tak zwane, one są często dosyć mocno nawozowane. A kiszonki najczęściej właśnie są w tradycji. Jest tak, że były gdzieś robione na jesieni z tych warzyw. W najlepszym momencie. W najlepszym momencie, z najbardziej obfitego plonu. Kisimy w zasadzie prawie wszystko. Małgorzata Kaczmarczyk, autorka bloga o ziołach, Zielona Wyspa. Osobiście kisiłam gruszki i uważam, że jest to smak bardzo ciekawy. Dodałam do tego odrobinę miodu i imbiru. W kiszonkach można próbować w zasadzie dodawać różnych przypraw egzotycznych i wtedy uzyskujemy nowe smaki, dlatego że kwas mlekowy, który się wydziela, bardzo przyczynia się do wydobywania smaków, dlatego że on wyciąga te związki aromatyczne z przypraw. W ostatnim czasie u nas się taka moda zrobiła na kiszonki w Polsce, ale w kuchni wschodniej, na przykład ukraińskie kiszonki, to jest stara potrawa. Stara. U nas na Ukrainie kisi się w pryncypie wszystko, co rośnie na ogrodzie. Pani Nadia. Papryka, kapusta, jabłuszka, ogórki, szczególnie pomidory zielone, takie twarde, jeszcze nie za bardzo dojrzałe, dlatego że oni wtedy bardzo są smaczne. Na wschodzie Ukrainy, gdzie rosną te arbuzy, dużo kisi się arbuzów. Duże arbuzy, które już można powiedzieć bardzo dojrzałe, tłuczy się na taką kaszu, a mniejsze arbuzy wykłada się wtedy do środka. I to jest kwaśne, takie to jest taka kiszonka? To jest kiszonka, no jakże można żartować, to bardzo dobre jest na kaca. To jest zdrowe, bakterie mlekowe, czyli ta prawidłowa flora bakteryjna, ona powoduje, że układ pokarmowy lepiej działa, że nie mają szans rozwoju albo mniejsze szanse bakterie, które nie są dobre dla układu pokarmowego, a nie wiem, czy wszyscy jeszcze wiedzą, że właśnie także przez te bakterie mlekowe wytwarzana jest acetylocholina, czyli taki związek, który działa bardzo pozytywnie na układ nerwowy. Bardzo fajną kiszonką jest kimchi. To jest takie troszeczkę egzotyczne, bo pochodzi z Azji. I kimchi jest to nic innego jak kiszona kapusta, tylko że pekińska, z różnymi dodatkami w postaci jarzyn, właśnie przypraw. Można również zioła wrzucać, można wrzucać liście mlecza, pokrzyw. Jest to produkt pierwszej fermentacji. Jemy ją dosyć szybko, czyli w zasadzie już po 3-4 dniach. Czyli można to zrobić teraz na przykład? Można to zrobić teraz, czyli kupujemy kapustę pekińską, szatkujemy ją, dodajemy na przykład czerwoną paprykę, dodajemy troszkę imbiru, paprykę chili, możemy dodać jabłka, białą rzepę. No u nas jeszcze kiszyn sobie będę mówić na wschodzie, gdzie jest Odessa i bywszy Krym. Rosną cytryny, to tak samo i cytryny się kiszą. Tak samo i buraki kiszą się. Jakieś śliwki też się kiszą. Śliwki się kiszą. Te kiszonki powinny być częścią dziedzictwa kulturowego każdego kraju, czyli nie sięgajmy po arbuzy kiszone, skoro mamy ogórki, skoro mamy kapustę. Czyli te warzywa, które rosną w naszym kraju. Tak jest, to co jest u nas dostępne. Natomiast ostrzec należy tutaj też jeszcze przed jedną rzeczą. One jednak zawierają sporą ilość soli, a więc osoby, które mają nadciśnienie, powinny no, nie przesadzać z tymi kiszonkami. I znowu czegoś nowego się dowiedzieliśmy. Państwo piszą listy, niektóre są dość oryginalne. Pani Romka pisze tak. Mojemu mężowi kupiłam szminkę, puder i podkład na dzisiejsze święto, bo on mi przedwczoraj dał opony letnie. Można i tak. Gratuluję państwu. One day on 25 po 7. Ja wciąż mówię, że to nie jest koncert życzeń, ale jak Państwo proszą, to ja mam takie miękkie serduszko. W takim razie dla Beatki ze Szczyrku na urodziny pozdrowienia. Słyszeli Państwo, że taki plebiscyt u nas znowu się odbywa? Srebrne usta 2016. Opozycja narzeka, że w tej kadencji nie ma żadnych praw. Niesłusznie o tyle, że dzisiejsza opozycja, jak inne partie opozycyjne wcześniej, ma tak zwane wilcze prawo do krytyki. A bywa i tak, że krytyka jest subtelna jak muśnięcie skrzydłem motyla. No, może komara. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, poseł Sławomir Neumann. Ten rząd to jest raczej grupa rekonstrukcyjna, która udaje rząd. A innym razem? Wzywamy was na ubitą ziemię, każdego z osobna. Taki był huk łamiących się drzewców, bijących opuklerze kopii, gruchoczących zbroje szabel i berdyszów, że o kilka kroków mówiących słychać nie było. To Józef Ignacy Kraszewski, a kandyduje Sławomir Neumann. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. If you got a good woman, treat her just like gold. If you got a good woman, treat her just like gold. Keep her satisfied and you always have an ace in the hole. Well, you drank up the groceries, now you're working on the rent. You drank up the groceries, now you're working on the rent. Gonna go home and try and tell a lie about that money you spent. Now what you gonna do when the tavern closes up on you? What you gonna do when the tavern closes up on you? Go on home and lay down in the bed with the blues. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Hiszpanii. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Hiszpański tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od od osoby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No ja to 7.30 nam wybiłam. Agata Maliborska, Prażmowska i skrót. Tusk wygrał 27-1, Tusk zostaje w Brukseli, wybór Tuska, blamasz PiS, ale też Europa ugięła się przed niemieckim dyktatem. To tytuły z pierwszych stron dzisiejszych polskich gazet po wczorajszym unijnym szczycie, w którym 27 państw było za drugą kadencją Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej. Przeciwko głosował tylko polski rząd. Donald Tusk zapewniał, że będzie robił wszystko, by bronić polskiego rządu przed izolacją w Unii Europejskiej. Beata Szydło odmówiła podpisania konkluzji zakończonego po północy szczytu. Przekonywała, że państwo członkowskie ma prawo wetować konkluzje, jeżeli uznaje to za korzystne ze względu na interes swojego państwa. Poza przedłużeniem kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej, unijni przywódcy rozmawiali wczoraj o migracji, bezpieczeństwie i obronie, unijnej gospodarce oraz sytuacji na Bałkanach Zachodnich. Dziś nieformalna część unijnego szczytu i dyskusja na temat przyszłości Unii bez Wielkiej Brytanii. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że odwoła się do sądu od decyzji wojewody mazowieckiego, który unieważnił uchwałę Rady Warszawy w sprawie referendum dotyczącego zmiany granic stolicy. Referendum było planowane na 26 marca. Mieszkańcy mieli się w nim wypowiedzieć, czy są za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Uchwała samorządu była reakcją na projekt ustawy PiS-u przewidujący m.in., że Warszawa stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Sejm przyjął uchwałę w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Polaków. Wzywa w niej rząd, samorządy, kościoły, związki wyznaniowe i organizacje pozarządowe do podjęcia systematycznych działań w tej sprawie. Uchwała stwierdza, że spożycie alkoholu przez Polaków stale wzrasta i powoduje nie tylko straty zdrowotne, ale także ekonomiczne dla budżetu państwa. Za uchwałą głosowało 260 posłów, przeciwko było 39, a 108, głównie z Platformy, wstrzymało się od głosu. W serwisie o 8 m.in. o strajku fińskich linii lotniczych. A teraz ekonomia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości Ekonomiczne. Arkadiusz Ekiet. Dzień dobry. 24 miliardy 182 miliony euro. Na tyle Główny Urząd Statystyczny oszacował wartość eksportu polskiej żywności za ubiegły rok. To najlepszy wynik od wejścia Polski do Unii Europejskiej. To właśnie kraje wspólnoty były najsilniejszymi partnerami handlowymi naszego kraju. Do Unii wysłaliśmy ponad 80% naszych produktów. To wynik porównywalny z wcześniejszymi, co świadczy o dużym stopniu nasycenia polskimi towarami, twierdzi Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności. Widać już powoli na naszych głównych rynkach, chociażby na rynku niemieckim czy angielskim, że nasze przewagi eksportowe w postaci ceny mocno maleją. I część naszej oferty eksportowej jest cenowo porównywalna do tego, co mogą zaoferować konkurenci z innych krajów Unii Europejskiej. Oczywiście w dalszym ciągu obiecujące są rynki Dalekiego Wschodu, czyli chociażby Chiny, Indie, cała Azja, również kraje arabskie. Mimo rekordowego eksportu w porównaniu z 2015 rokiem spadło saldo w obrotach żywnością. Wyniosło ono ponad 7 miliardów euro, ale było gorsze o niemal 9%. Do 2050 roku liczba pracowników w Polsce może zmniejszyć się nawet o 1/3. Tak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Badań Strukturalnych. Jedną z głównych przyczyn takiego wyniku jest szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa i niska aktywność zawodowa Polaków po 50 roku życia, wyjaśnia prezes Instytutu Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski. Zakładając, że nie będzie znacznego wzrostu imigracji do kraju albo dużych zmian w wzorcach aktywności zawodowej, czyli przyjmując, że Polacy będą przechodzili na emerytury około 60-65 roku życia, to ze względu na zmiany demograficzne liczba osób na rynku pracy spadnie o prawie 5 milionów do 2050 roku, czyli o niemal 1/3 w stosunku do liczby z 2015 roku. Z powodu starzenia się społeczeństwa wzrośnie również średnia wieku pracowników w Polsce. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 zł i 2 grosze, euro 4 zł 32 grosze, dolar 4 zł 7 groszy, funt brytyjski 4 zł i 95 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Taki list kolejny. Dzisiaj około 6.33

You told me once that you were mine. Need I remind you? With change of heart, you looked away to find another. I stand alone again. I've lost my perfect lover. Every night I still dream of you. It's the same dream I must go through. I hold you, but you let me go. Why? I don't know. I don't know. Czytam korespondencję od Państwa i tak się zastanawiam, czy chwilami Państwo nie próbują mnie niecnie wykorzystać. Bo oto dostałem taki dość długi list, w którym mam przeprosić kolegę Paździorzka za to, że kiedyś mówiłem o nich śledziki. Ja nie pamiętam, żebym o kimkolwiek powiedział śledziki, bo ja nie wiem, kiedy się tak kogoś nazywa. Pozdrowienia. No dobrze, no drogi Paździorzku, ja jeśli nawet mi się jakieś śledziki wymsknęły, a nie sądzę, no dobrze, no, ja za nie mówiłem po prostu. Byłem tak podły, że powiedziałem o kimś śledziki. Paździorzku, to nie, niemożliwe, to nie ja. We'll meet again. Don't know where, don't Właściwie była piosenka pożegnalna, taka, spotkamy się jeszcze i tak dalej, ale my się nie żegnamy, bo dopiero jest za tam 15 minut ósma. Będziemy do 9. A teraz, jak zwykle mniej więcej o tej porze... Czarnoksiążnik. I w studiu osobiście pan Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym dzisiaj pan do nas dotarł? Dotarłem do pana z pytaniem. Proszę bardzo. Jak oni pracują? Myśli pan czasem? Czasem myślę, tak. Tylko musiałby pan uściślić, o kim myślę, bo różni różnie pracują. Łatwo nam sobie wyobrazić, jak pracuje stolarz. No, tak. Albo murarz. Tak. Nawet księgową przy pracy możemy sobie wyobrazić. Możemy, komputerek i te klawiszki. Ale z pisarzem jest gorzej. Dlaczego? Siada. Pytanie tylko, czy długopis, czy komputer, czy staromodna maszyna do pisania Underwood. A pyta pan o proces tworzenia, podejrzewam. Tak, no. A nie mechaniczne uderzanie w klawisze. No tak. Ja myślę, że pisarz pisze w głowie... We wszystkich możliwych sytuacjach. Kiedyś Łukasz Orbitowski, znany wielu słuchaczom, opowiadał mi, że kiedy pisze książkę, to się czuje tak, jakby na plecach niósł taką ciężką węglarkę. I on przez te kilka miesięcy, kiedy pisze książkę, to ma wrażenie, że tę węglarkę ma cały czas na plecach. Nawet jak gotuje sobie obiad albo idzie z kumplem wieczorem na kolację, to ma tę węglarkę na plecach i dopiero kiedy książkę napisze, to czuje, że tę węglarkę z siebie zrzucił, co może oznaczać, że w przeciwieństwie do stolarza, murarza czy księgowej, pisarz nie wychodzi nigdy z roboty. No właśnie, innymi słowami pan ujął to, co ja myślałem, tak. Bo jest teraz taka książka, którą chciałem bardzo panu i państwu polecić. Nazywa się właśnie ona Jak oni pracują. To są rozmowy z pisarzami, ale też twórcami plastycznymi. Pisarze jednak dominują. To są rozmowy, które zrobiła Agata Napiórkowska. Przepytała pisarzy od prawa do lewa, od powieści najcięższych po powieści popularne i historię życia, czy też historię twórczości każdego z nich odnotowała. Interesowało ją, czy pisarz wstaje o 7, je śniadanie i od 8 do 16 pisze, czy też jest inaczej. Wyszło pewnie tak, jak podejrzewamy, że każdy to robi po swojemu, że są tacy jak Sapkowski, którzy rzeczywiście o 8 jak księgowa siadają przy biurku i klepią w klawiaturę. Są tacy jak Jacek Denel, którzy potrzebują takiego spokojnego wieczoru, kiedy mogą usiąść wygodnie w fotelu i rozmaite marzenia im przez głowę przechodzą i te marzenia przelewają. Ale też jest coś, co ich łączy. Bo czy ktoś zaczyna o 8 rano, czy wieczorem przed snem, to każdy z nich traktuje to, co robi, jako rzemiosło. Czyli takie wyobrażenie, które mogą mieć niektórzy, że pisarz kieruje się od natchnienia do natchnienia i kiedy mu tam co przyjdzie do głowy, to coś napisze, nie potwierdza się w zasadzie w żadnej z tych rozmów. Tak, rzeczywiście niedawno czytałem rozmowę z Jerzym Pilchem, który z kolei powiedział, że nigdy niczego nie napisał, będąc pod wpływem. A niektórzy myślą, że to pomaga. To potwierdza, że jednak rzemiosło ciężkie, bo i stolarz czy murarz pod wpływem raczej się nie powinni zabierać. Ale jak już je zabiorą, to warto zobaczyć taki krzywy mur. Pisarze na szczęście tak nie robią i chwała im za to. Dziękuję bardzo. Czyli książka Jak oni pracują. Jak oni pracują. Agata Napiórkowska rozmawia z pisarzami. Dziękuję bardzo. Mateusz, i może jeszcze hasło na koniec. Taki, proszę na bardzo. Dzień. Piłeś, nie pisz. Dziękuję.